أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم نداوس كم آياتي و ما بخلي وايات لك شي مش بريشوي وإذ آتينا موسى الكتاب داغ بمني وإلي ومشا نو داغ وإذ آتينا سخبر على الشروع دا دا شدي دا يدرو بنزو سم آياتي وإذ آتينا دا بيا بنزم معاملة دا بنزم حق إنعام دي شالا عز وجل دا جي بني إسرائيل السركري دي دا نو حق وقت دي شالا عز وجل اغه مخکې قصه چې موږ بیان کړل دلته خو ساده موسی علیه صلوات و سلام ته د کتاب د ورکولو خبره ده چې موسی علیه صلوات و سلام وکوي تور ته ولاړی دا څه وخت ولاړی خو چې خلک اغه د دې دشمن فرعون نیولې دي چې غرق شه تباه شو بیرته راله و مصر ته آباد شوه کراره کراري شوه باران و موسی علیه سلام ته راټول شوه ولوس نو د یو قانون ضرورت شته ولې خو هغه دې قاعده جوړه سوه اساس معنا ملک جوړ سو زموږ ټاټوبی دا دې معلوم سو نو اوس خو په دې کې به یو پر بل زور کوي یو به د یو حق کشي یو به یو په چاړه وي یا بل به بل وژني نو د دې جزا به څه رقمي قانون به څه رقمي د کتاب ضرورت دی نو د کتاب دپاره موسی علیه الصلات وسلام چې راوانېدی تر هغه د مخه هغه ګلګه چې دی عبادت کوه خو هغه مې هم درته وویل هغه ګلګه یې وسوځي ایرې یې کوي هغه ایرې یې باره وغورځولې دریافته مګر د کومو کسانو چې په زړه د دا ګلګې محبت ننوتلی وو هغو هغه د دریاب د اوبو څلفه وکړه باره هغه له نزړه کېږي چې د هغه یې تبرک راپکشي کې راسي نو الهی نسونه چې ورو پر سول په ژړې اخته سوه هغه خو د دې کیسه ده موسی علیه الصلات وسلام ولاړې وه کوی تور ته الله وغوښتئ چې نو هلته راسه باره به کتاب در لاره درکړم هغه قصه مې هم درته وکړه چې وار د وارې دېرش ورځې وریادې کړې چې هلته به ته اعتکاف وکاږې هلته روژه به ونیسې دېرش ورځې بیا به تا ته دا دغه در لاره درکړم تورات نو دی ولاړې هلته چې دېرش ورځې پوره کولې هغه دېرش پوره شوې الله ولس به نورې پسې تېرې کړې دی وځنډېدې هغه وخت کې ده نو د چې هلته عمر تیر کړی دی الله اوس هغه ځای په انعام کې ورته چیرې ګوره مال قصه الله بیا ترتیب به راوړي ګایې یو ځای د مخکې ګایې بل چې خلک د نقل کار ځینې وانخلي بلکې د عبرت کار ځینې واخلي و اذ هغه وخت در په یاد کې الله وایي آتینا چې موږ ورکوي موسی و موسی علیه الصلات والسلام ته الکتاب کتاب مور لره ورکوي د کتاب څه مراد دا تورات دی والفرقان او فرقان مور لره ورکوي په فرقان کې تفاصیل اختلاف کوي چې دا فرقان بیا څه شي دی چې یو خې کتاب ورکوي بل یې فرقان ورکوي یو ترجمه دا ده چې د فرقان څه مراد هغه احکام راځي چې په دې تورات کې ذکر شوی دی لکه په قران کریم کې اوس ګوره قصه هم پکې کیسته روا او ناروا هم پکې کیسته دا اوس ګوره موږ د موسی علی السلام په قصه کې روان یو مګر بل ځای به آیات نه راشي د نکاح باس وي د طلاق باس وي د مړو باس وي د احکام نو هغه احکام چې د خلکو په سلی ورکی او هغه احکام او آیاتو ته د فرقان نوم ورکول کیږي ولې هغه د دوه خلکو جلاوالی سره ولې چې هغه سره مشتو ګریوانی سره اخته جنگ سره کې هغه سره خلاصي سره جلا کی یا یو ځای حق باطل پر لګړ دی وای زما حق حق د بل وای زما خو حق د هغه آیاتونه چې پر راس هغه برا حق باطل پر لجلا کی چې دا غسړي پر حق دی دا پر باطل دی نو خلاصه د خبرې یا دا په تورات کې چې دی یو څه نور آیاتونه هم دی یو څه هغه د احکام د روا او د ناروا هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر چې بول هغه آیاتونه هم دی نو تورات خو ګرد کتاب ته ویل کیږي فرقان او هغه سیت ویل کیږي چې هغه احکام پکې شي کیږي نو هغه په جلا نامه یاد کړل الله وای چې موږ ورکی او موسی ته الکتاب کتاب د کتاب امر تورات او ول فرقان فرقان هغه د پیسلې شی د پیسلې هغه آیاتونه چې پکې شو چې د خلکو پیسلې به پکول دا یو تفسیر شو د ول فرقان دو ام تفسیر دادی چې ول فرقان معنی هغه معجزه د هر نبی سره الله عز وجل معجزي ورکړي کني نو خداسته چې ارس پنجری لکاړه جګه کړ چې زه نبی ام ناستي بره داوا کوي نو څه پکې نو خو معجزه غواړي معجزه هغه د شته د سي خارق العاده کاش کارکه چې ګرد دنیا ورته عاجز سي نيس کوره نو بره به موږ ومنو چې ته معلوم دار نبی ستا سره د خدای قوت تر سره دی ولې دا کار نه جادوګر کوي سي نه بل کولای سي ار نبی ته الله معجزه نه ور کړی ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته الله رقم رقم معجزي وکول چې کوپاره په دغه کې برابانه کول دا ول جادوګر دی جادو کوي مگر اخیری کار برای څنګه معجزه و برای په اسمان کې سپورمه ورته نیمه کړ پیغمبر اشاره ورته وکړه سپورمه دې وځه اس سره جلاس اشو لوست جادوګر وکي جادوګران متحیر سوله په دنیا کې دغه سم معجزه چې په اسمان کې نه بشکاره کې په اسمان کې بل نبی ته نو په شس یو معجزه معنی عاجز کوونکی کار کتی سږ په ترجمه پیږي وای پلان نبی معجزه ښکاره کړ معجزه څه معنی چې انسانیت عاجز کی چې هغه دا کار نس کول موږ ته په علمي اصطلاح کې موږ وای خارق العاده کار خارق معنی چرون کی چې عادت پر لسیری کې داخل کو عادت داسې نه چې دا کار کیږي داخل کو پرچم بلزور غونډي اواري غونډي اواري کې دا غره کمی نو د فرقان څخه هغه معجزه مراد چې علاوه او موسی علی السلام تور کړی لکه یو معجزه هغه لکاړه نه و سم دم لرګي بوله کاړه بوله غول به مګر چې کوم ځای براغلی د تاریکی رونا کارم ځنه خسته کیږي مثلا هغه د فرعون ماران او چاکسافر له جوړ کله کړه چې ورده سکړه اپم ما سوړه پګر دی چیر په یو کله په دار کوم معجزه جته فرقان وای نو الله وای ما موسی ته کتاب عمر کړو چې تورات دی ول فرقان دغه سی فرق کوون کی چې د نبی او د غیر نبی فرق پکې دی چې معجزي می امر لره ور کړی به دا دو ام تفسیر چې د فرقان دریم تفسیر دا دی چې فرقان د کتاب د فرعت به تفسیر دی خو هر آسمانی کتاب چې دی په سلیه د خلقو کوي هر آسمانی کتاب چې دی حق باطل پر لجلا کوي نو یو پلا د کتاب په نامه یاد کی به د فرقان په نامه یاد کی لکه خپل قران مجید موږ قران شریف نه وای قران کریم ام بول قران مجید ام بول فرقان شریف ام بول نو مې دغه دام دغه رقم ده چې په دا کتاب یې ورته د فرقان په نامه یاد کی دا دریمه ترجمه سو نو به تر هغه و اذ اغه وخت په یاد کی ابن اسرائیل اتینا چې موږ ورکی موسی او موسی علی السلام ته الکتاب کتاب موږ ورکی تورات والفرقان فرقان د فرق کولو شی څه معنی هغه احکام یا والفرقان معنی هغه معجزه چې د سره سره یا والفرقان دغه کتاب چې تورات د څه د پاره مو ورکی لعلکم تهتدون لعل شی چې کوم تاسو تهتدون تاسو پر هدایت سي په دغه امید الله ته خو معلومه ده الله خو چې ته امید نه کوي چې دا کیږي کنه کیږي الله خو د شک او تلید دا د انسان په نسبت وي چې یو چاته شی ورکه نور انسانانو بره وي یار ان شاء الله واسته مسته چې سړی به سم سي کتابه دی په لاس ورغلی نو لعلکم شی چې تاسو به تهتدون پر هدایت سي تاسو به خپل د هدایت امید پیدا کی چې وس هغه دی راهنما رالی راهنما معنا کتاب لا شو کی ادیرالی وس په حق لاره برابر شو شاله ما دغه بیر عام در سره وک خو انعامات را شمر کیږي دا خو مال پنځم نمبر چې دی هغه انعام دی شاله پر کړی دی چې کتاب اسماني تست موسی علی السلام راوړي بل زای راځي پسې و اذ قال موسی بل معامله او ذکر کی پدې کې بیا شپږم معامله د 35 آیات کینو هغه بعد دی چې موسی علی السلام چې دی دغه دغه وکی دغه جنجال هغه د یلګی عبادت خکړی دی هغه دی څو وخت کړی چې موسی علیه الصلاه والسلام په تورات فصل دی تورات ادي ورلره راوړي جنجال ادي موسی علیه السلام د دې سره هم وکی چې موسی علیه السلام در هارون علیه السلام تر جره او تر سر ونیو هغه کسی خو ګرد دی چیرې سی وی دی بارته مساله بل پیش رسو ول کتاب خو وس دغه دی په دغه خلکو کې چې د یلګی عبادت کړی او هغه هغه سره وټه کول سره په واسطه په دار نور کې د بنی اسرائیل نه خړی او د دوی ګستاخی او شوخ چشمی چې د کوره داس برای موسی علیه السلام دا خو نو تواج دا تورات ما تعالی را کړی پر دې چې یقین کیږي کدا واقعي د خدای کتاب دی خدای دې په خپل مشته وایي چې دا زما کتاب دی دا خو تر او ګوره بل بنا دا راپورته نه سم دم منکر کیږي مړ چې سم دم بیرغ دې چې کاپیر بس دا توای چې بس هدایت را لره راوړي په هغه زاری وي چې تورات راغلی اوس به ورته وایي دا نو د چا زړه ته جوړ دا خو نو ته وایي چې دا د خدای کتاب دی چې خدای خپل راته ویلی وایي نو بره به خبره سي نو موسی علیه الصلاة والسلام علی پاک دې التجا وکړه چې دا قوم خو دا باندې کی نو علی پاک ورته بار ورته دی ته وایي دوی خواجه دورس قبیلې دي په دا دورس قبیلو کې دي اره قبیله خپل ځان ته چاغه د دې خوښ هغه شو چې د دې پر باور چې خبره منل کیږي امر ته چې په خپل وطن کې مخور سړی بول دې چې خپل په دا قوم کې مخور مخور خلک ټول کې اویا نفر تر سره را روان په دا به خبر سره وکړه نو موسی علیه الصلاة والسلام سره ټول یکی لکه پاکل کې چې انتخابات کیږي عباره د یوې قبیله سدي خود و رسولي و اړې قبیله هغه د خپل نفر وته معرفي فکر چا دی ابو زرګان بولې شی بولې رښتونی بول موسی علیه السلام دا برابر کړ سره ولاړ خپل ډاله بیا کوي ترته کوي ترته چې ورنږدې سوال تفسیر روح البیان وایي عباره په دا غری کې چلته دی د سلکه د وریځ یو منار چې جوړي د خټو منار نه دی غټ منار فرض کده وریځ لوړ موسی علیه السلام په دا غوړ نه چورنانه وتی اول دا ور ودی کی هم راسی ا چوارله د اعلی عز وجل د طرفه څخه خطاب ورته کی دی ګرد اوریدی چې په دغه تورات کې دغه دغه زما اوامر دي دا به منی در باندې لازم دي فرض دي دغه دغه می نواهی دي چې دغه دغه شیا در باندې حرام دي کوي به نه دا خبر دا چې دی ګرد واوریدل بهره خو نو اوس خبره خو دا چې دی غوښته هغه معجزه اده ښکاره سو برای ورسته موسی علی السلام تور برای له خدای خبر چې د الله څوک دی پیری دی انسان دی دیو زیناری وی دا وز دختای خبر ده ولی اصم دم پس ترگو نویونه منو پر خدای چه پرد دی دا گستاخی چه وکره برا دا مزیک دا خواد سخالا پاک مزیک سر پر وشو رو ول دا هوا دا خواد سخی و بریشنا چه تناور سرا و دا غس یو آواز پر را دی لکا درز یو تک چه پرچا ویسی مزیکم سر وشو یو لمبا درست ترگو سو گرد وولی دا لبالا گرد مرس و چپ لمو سال سلام اویا سر نپر یو شو آروز دا مرکش جیر سو مسال سلام شعریان دا چه دا سا پیش سو برای موسی علیه السلام الله ته په التجا سپزاریش یا الله پاک خوست چې در آخرت بته نو اوس چې زه ورسم چې دې د مخه هغه ناخیړي کولې هغه ګستاخي او شوخي کولې نو خوست علاجه دښمنه ده برای ښه زموږ د ګرد کلي مشران پر روان کړ د جېخوا موږ چې خپل سپینږي په لاس تر کړي و د دې د وخت هغه خلک چې دې بل ته بوس نو خدای خبر چې کومه کنده جوړته کینلې په دغه چم جرا وژل خو زموږ د دې منځ عداوات کې شو زره ژوند څخه ولا فزنې وکړم چې ورلره الله پاک نو کتا چیری واقع عدی هلاک ولی خوزو دی بجی وقتی وجلی وای کوره د موسی په خبره سر خلاص دی کتا د دې د هلاک اراده کړی خو در دغه ځای د مخ بجی وجلی وای معلوم دار دغه مرګ د سزا په توګه ورکه جزاء ما زیبر لر ورکه خو نه بدی او شعر الله پاک عقل ور لر ورکه ته بل ځای په صورت اعراب کې دغه څه په تفصیل دغه رقم راځي شنو الله پاک خو د مخ بجی چی شکر هلاک کړی وای نو ته وس اندار کم جزاء ما نه په بدنامه کړل نو درته ژوند ور لر ورکه نو هغه چې الله عز وجل برته ودی تجوند ور لره ورکی بار برته راکشه نست چرا کشه نستله چې نو توبه و باسي من ګرو هو کې توبه خو به تسي باسي استیس د ګرد قوم توبه نه دار کم نه کیږي چې مفت وس خلاص یې وس به دار کم کوي چې قوم توار لاس اویا نه پر تسي اس موسی علی السلام در سره دی ورته الله پاک وایي چې استیس ته بدر هغه وخت زنه قبلوم تر څو چې خپل په منځ کې قتل سره ونه چ کوم چا د ګلګي عبادت کړی دی هغه بکشینی د نورو کسانو په ځینې روایت کې راځي چې دا عبادت نه دی کړی دغه به تور ورته کشي سرونه به وي او په ځینې روایت کې راځي چې یا دغه چې دا عبادت کړی دی دا دی وی ډلې سي یو ډاله چې تور واخلي دا بل ډاله چې ورته کشي دی سرونه پرې کوي چې خپل خپل قوم قتل نکړي درغه وخت سیس توبه نه قبلیږي توبه مونږ دغه رقم مشکل رسول په اسلام کې هم دغه رقم راځي په اسلامي احکام کې ګوري په اسلام کې وسړی دا ولاړ شو برای بل خدای نه کړ دا په ناحق یا قتل کې ظلمن وس د جسلی څو جزاوی یو خدای دې توبه وکړي موږ توبه یې دا رقم قبلیږي چې دی به قصاص ته ځان تسلیموي دی به قتل کیږي علالیږي به بارنه د توبه قبلیږي دا چې مړی مې کړی دی په کس ته زما دغه څه توبه د خدای پاک علم کې الله نو خو هغه سزا د هغه د مور و پلار د زړه د وینو ډک دی توبه مه توبه کښلې په دې توبه د دې د زړه درک کیږي ته به دغه سې غاړېږي چې په چاړېږي الال کې توبه به دې قبلیږي یا یو سړی دی کور والا دی واده والا دی الله پاک مونږ وساتي په اوس زمانه کې دا پت ډېر دی واده والا دی کره په زنا اخته شو پر زنا چې ونیول شو او دا زنا په شرعي طریقه پر د باندې ثابته شول شرعي طریقه یې نو اوږده ده په هدایه کې تفسیر دی چې یا به څلور واره اقراري یا به څلور شاهدانې خو به هرحال د قاضي په محکمه کې پر دې اثبات وس چې اوس د دې سړي علاج وس څه شي دی په ډبرو بې وله دا نه کېږي چې او ته څه په ډبرو لې خپله کلاشینکوپ یې وله چې ژر مړ شي موږ یې د کلاشینکوپ چم چې دی هغه مالا تمالمې دی د علاج دو چمې مالا تمالمې دی ته اوس د علاج ډېر پر مهربانه چړې نه وي توري نه وي الله وایي هلته وتړي پر هغه ځای باندې په ډبرو یې وله په سنګساري اوس هغه دې د دې سړي توبه څه وخت تبلیږي چې سنګسار شي قتل دی تم دغه څه کته عادت څنګه نمونه و دا توبه ته لیدلی چې قتل پکې کوړ مال دی په اسلام کې نمونه است دا زموږ په اوسنی دین کې نو دوغ اویانه پرو ته الله د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې ویل چې ورسی قوم ته توبه مو دغه څه قبلې جوړ رقم نه قبلې ان ودي چې را له ورته ویل تفسیر وای وای بارے سره کښینه ول نو پر هغه وری وایت باندې هغه کسان چې عبادت کوي ورده ورده ګلګینو کړی د هارون علی السلام سره چې ناسو دغه ډاله جیو ته توري په لاس ورکړي او هغه ډاله چې عبادت کوي وغه ته ویل خپل نبی اعلی او شو ورته دغه کښینه جته احتباء وای یا چې په چودې سره ورکه سړی دار کوم را شو وسای ته کوي او چا کوم څوک تا وژن لوړ بده نه ورته ګور سر بده دغه زړول وغه چور بارا تور ورته کښ کې پر د سټ سټي وې جمله کې هغه خونو د یو په پلار دار کم ناس د بل به ورور دار کم ناس تور ورڅخه چې تور به پر پورت کوم پر بابا د چاز رکیږي چې وسه سر وای پر لاله د چاز رکیږي چې وسه سر وای د جخو د اعلی حکم دی بیرته موسی علی السلام او هارون علی السلام ته ول ول په خدای کوم لاس پر ورځي بابا څنګه مړ کوم او حال د چتاب بل کم کبیر نه اعلی غواړي نو موسی علیہ السلام الله تخواست وکي الله پاک ورتول دي سورز بدر بنجرا ولم چې دی بیا غسیایي ویني شکل به نسی کولای بار دي ورلس انا دا غسی یو ورځ را له کا دا سار وخت چیم چی چړې دی یو چا هغه شکل یدا سی خو ویني چې انسان دی د دې ناس دی مگر دا چې د مخ دی سی کی چې د زماد قریب دی کده بل قریب دی اپر دا غره کم بار دي کښه نستر ولک ارچا الور وکته خپل قاتل ته دا توبه نه قبلیږي ابره تور وخته کاش نو وهله وهله وهله وهله چې دا مرد ما شامه پورې جریانو کې سهار شروع پر دغه رقم چې سره خلک ناس چې خدای خپل کو خلک دي بیا نو خدای چړي و د توري مرد دا رقم په دا وخت کې واره موسی علی السلام او هارون علی السلام د انبیاو او هغه کسان چې د دې وارثان یې خدای قوم سره محبت قوم چې وایي چې د زموږ دشمنان دي بالا دی وګرځي دا والا چې بغاښ کې براو لري الله پاک لري شو جرا وکړي خو ګرد قوم درا ختم نو پاته چی څه ول خدا مې لري دا ویني دا انا الله عز وجل براغه دغه ځین استکړه غوري از رقم بر البس توبه مرته قبول اس توبه قبول څه معنی چې قتل سی ویږي دغه ګرد حکم د شهدا او دی هغه به جنت ته ځي او دا کم کسان چې وهلې دي دا قاتلین دا خپل غوري وایت باندې هغه پاک خلک دي چې شرک نه وکړي ادا ته نه د متوجه هغه پاته مجرمین چې قتل سی ویني جناز خودی د قتل په انتظار کې داغه توبه الله پاک قبول کړه کله ایس په خبره وستی سپویږي چې امر سوغه ته د شهید درجه ورکړه چې داغه رقم ماتي هغه ټول ناستي هغه ټول ستاسو توبه قبول ده او پر هغه تقدیر چې داغه وهون کې هم دا مجرمین دي امه دې توله چې ولته هم چې قاتل هغه مقتول دي دواړه په جنت کې است د رسول الله علیه السلام په زمانه کې په دین کې خوشدي چې مسلمانان خود په خود ظلمن سره و وجنی خو قاتل مقتول دواړه چې په نار کې دي الته چې دي قاتل مقتول دواړه په چا کې دي په جنت کې دي کله چې دا واقع اساس په دین کې وسره لکه نه راله الله یې دغه ځای وسول یا دی بنی اسرائیل ته چې سره ما دغه سو کرستانه خېړی وګوره یې پلا موسی علیه السلام ته وا کتاب راوړه چې در تراوی تا څو ته دا خو نو ته وای چې خدای وای ما ته خدای خپل ولې نه وای بیا می اویانه پر در سین انتخاب کچ کی منتخب کرایه ولا په غو می واوره د شدا کتاب دی دا حلال دی دا حرام دی تاولیا دا خدای خبر دی چا خبري ولا پسترګو نه وینم نو په دغه ځکه الله تعالی ته جزاء در لره در په پلا مرسوی به بیر تر ژوندیس په جمزکه کې د سډیر انسانانو ژوند کړی دی یو شاورز د فارغه جمره دی مرسوی دی دا قوم بیا بیر ته خپل اجاله پوری چا وخت پر کې دی بیا ژوندیس وی دی دا د بنی اسرائیل واقعات خورا عجیب عجیب دی ترازی تسبی ادی واوري وس آیات ترجمه وإذ او هغه وخت در په یاد کې ای بنی اسرائیل قال چې ویل موسی موسی علیه الصلاه والسلام لقومه خپل قوم چې ویل ولیا قوم از ما قوم اغید متکلم حزب سوی د طالبانو یا قوم از ما قوم انکم ظلمتم انکم تسخس ظلمتم تسخو ظلم کړی دی انفسکم پر خپل ځانو په چی سر به اتخاذ په نیولو سره کوم ستاسو چې تاسو ونیاوه العجل گلګی چیش څنګه مونیو الهان هغه الهان چې هغه مفعول ثانی د دې اتخاذ لپاره هغه محذوب سوی تاسو په خبره پوهیږئ چې د اتخاذ دوه مفعول غواړي تاسو ګلګی ونیوي سره کوم خدای مو ونیوي معنی خدای مو ځنی جوړ کی به اتخاذ په نیولو سره کوم ستاسو چې تاسو ونیو او العجل ګلګی دا مو څنګه ونیوي خدای په عبادت فتوبو نو چې دا رقم مو کړی په توبو اوس ته بابا بسی رجوع وکي الا بارئکم وخپل خالق ده بارئ په معنا سره د خالق دی د باری د ری پسی چې هغه حمزه هو الخالق البارئ المصور الته ده لاف اسماء وکرازي نو تش ته بابا بسی الا بارئکم وخپل خالق ده خلق علا پات ستا کړی دی چې جوړ کړی تا ګلګه سجده دی ګلګه ته کړی دا اوس کار دی د سړي نو ته هغه باری او خپل خالق دی بر تواس هغه ته پر سجده سه توبه وباسه نو څنګه دا توبه سره کم کړي د توبه تفصیل دی فقتلوا انفسکم فقتلوا تس قتل کی انفسکم خپل ځانونه آیات ته متوجه است البانو فقتلوا قتل کی انفسکم خپل ځانونه خپل ځان معنی علالک نو اوس کوم اقتصاد درته وکړه چې هغه یو ولاړ ابل یو واه د دې څه دا درس دا کړله چې ستا د کلمې شریک ورور ستا د قوم ورور دا ام ستا ځان دی پردی نه دی خلق نه چې گای په انسانانو کې الله پاک دې مو وساتي خپل ورور تر لاس تیر سي ځنې مړ سي بر څه خلق وي خپل لاس خپل پرې کی خپل لاس خپل پرې کی نو لاس کله خپل پرې کی خپل مړ کی خو هغه د لاس دی نو دغه چې ستا ورور دی ستا تر بور دی ستا د کلمې شریک دا ستا ځان دی نو علاوه تقتلوا مړ کی انفسکم خپل ځانونه معنا هغه مجرمین مړ کی چې جرمه کړ دی خو هغه بیرته ستا ځان بر کی جو پر دی نه دی نو ته مزمن تیس پوهیږي لکه اوس په دا وتلو کې چې دی مثلا ځینې ځینې کسان چې دی چې د کافر د غسی ملګری د کافر د فار ځان بلاګردان کړي دا بل مؤمن چې ورځي بار دی وژني نو دا مؤمن خو پر د ځان نه کیږي خو د وطن مې دی د زوی مړي خدا اکازې مې دی مګر خو څه په وکه بار مې ځان مې دی خو مجبوریت یې وسو وکم دی چې د مخه چپ څه چې ما لاس کافر ته ورلس نو دلته دا غسی اره فقتل مړکی انفسکم خپل ځانونه مړکی ته ځان چې امراد هغه د دې تر برو نه دی نو ته باب مقبول سي موسی علیه السلام ولذالکم ذالکم دغه کار چې د تاسو خپل ځانونه مړکی خیرون دا ګټه وردی لکم ستاسو د پاره دا ډیر پایده مندي عند بارئکم پنیز د خالق ستاسو سمج د پاره چې ما په نظر کې د زمز د پاره ګټه وردی چې مزکه چې کار وتلې دي چې وای حساب کړ او یا زره نه فرق تل سی او تر ما شام فر او یا زره به خډیر موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله ته بغیر ولا لسنه او پروتکل چې الله پاک بس د بنی اسرائیل لري شو وخت قوم ختم شو نو چې الله پاک برارت البس دي چې سر رئیس وکړ او یازر نه فار دا یازر نه فرق قتل خو نو چې دی پر انسان غمیږي مګر الله پاک ورته دا د الله په وړاندې خیر دی ولی سیس توبه وس قبول شو ولی غلطی چې دغه نه غټه غلطی کړې ده چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د معجزو سره سره چې هغه معجزې د ښکارا کړې دي په تای ځان منل دي چې زنه بي د فرعون غفکه تا ته ستا په سترګو ولیدی خدا خپل یو ځان ته یو معجزه ده اته پر هغه سره ګوره د موسی علیه السلام خبرې ته منتظر رانه عبارت به دیګلګي جوړ کی بیا سوجي ورته کوي جک جک کیږي نو دا خو غټه غلطی ده نو توبه هم دغه نه درنه توبه ده نو ذالکم دغه توبه کشل ستې پر دغه رقم چې ځانونه مړکی خیرون دا کټه وردی لکم ستې د پاره عند بارئکم پنیز د خالق ستې ستا په دې مخ خو پر تا باندې خیر نه ته ما میشتا ته خو نو درون ته ما میش خو الله دې ستې د پاره خیر فتعب علیکم علاوه نو تاسو چې دا کار اجرا کی دوغه نه مړی مو وکړل فتاب نو توبه قبول کړل الله پاک علیکم پر تاسو فتاب رجوع په توبه وکړل رجوع په رحمت وکړ علیکم پر تاسو د توب معنا مې د شوال او رجوع فتاب نو رجوع وکړل الله پاک علیکم پر تاسو پر رحمت innahu huwa at-tawwabur rahim bay aghad aziri zay mushtaran raport ki innahu bi shaka da allah wa huwa da allah at-tawwab bi khijir rujo kawun ki didan wa disnadi che waz da ban israil qisata wa uradal che di dugh na ghat shirk kari di gilgi ibadat kari di allah ta ba qabul kar ya allah ta da la tawwab di che arsun gunawi wake wake wake dam da allah sara joda ki بیام ده الله سر جوره کیج دروازه نبندیش مضمون تو متوجه است تواب سیغیته چه مال ده زمر ده وقت چه مشخبر اخبه گناه وکی در غجو غطایی زمر ده پار دونه غط خبره ده چه اینهو هوال تواب چه یعنی اغا خودی واوره ده لچه اغا وصفه قصاد ام تفصیل در تا چه رسوه چه غط دوانه کدر جورم سویدی چه ده گلگی عبادت سویدی ده خود ساخته گلگی عبادت سویدی مگر بیا هم الله توبه قبلی نو اینهو بشک ده الله هو ده التواب بخیر توبه قبلی كتبه ما يزبي متوبك بقولي كده دور رخ بمخلص كي الرحيم الله عز وجل خو رحمتك وهم كذي جنة تنب صدر كي نعمة تنب صدر كي خو بقات الدجول بيغام ستاد خواص غواري الدجول بيغام ستاد خواص شتى على باك تدر خواص بيش كي على باك معات مك داق سفر جزء بني خو خلاص اسمه وصدا بس بينز بينزوسم آيات كي جديدة پسیش پسیه دی دانو بیا ومن بر معامله ده ما در طور مال قصابی ترکیبه ده اغا خبره چه عدی پا کوی ترکی کرده وس اغا دره اغا ده قتل خبره مخ که ده چه رسوله چه دی زیدن قتل کنی واد وار خود دی ده خبره و بیا ده دی مرگو بیا توبه و الا اغا زهوریه دی و اذ او هاگا وقت در پیاد کی بنی اسرائیلو قلتم چتیس وولا یا موسا یا موسا لن نؤمن مش باور نکو لکستا د خاطر چې ایس تراله بارې تورات راو بارا ودا غنه د خدای کتاب وی وی منی ستاد وجه ولا کو منم یی حتی تر هغه وخت نه منم نراچ مش وینو الله الله پاک جهرتن شکارچ په خپل سترګو خدای و نوی نم دا رقم چیری کی چې تا ودا د خدای خبرې دي او ما را وری دي یا دا د خدای اواز په غوریت کې پاک وي تر کې چې دا تسی واوري دي وس د کیسه تر تل معلوم څه حالات تر اړولې دي کنه دا خودی مخ کې دا جرم وکي علاج ولتوبای هغه د ځان قتل کی دا قتل زاده مخه بیان کی هغه جرم یې وس ورسته دا بیانې هغه حکمت به مال در پات استعمالوي چې علا د غزا خرابې چې خلک به قران کریم د قصو کتاب وویل څنګه شي کیسه په شکل راغلي چې سچ به ځین جوړی راغلي به مفسرین رحمت الله علیهم بار د موسی علی السلام د قصه د قران د سره سره پات ارڅو ځای راغلي دا ګرد مخ ته یشي بار نو هغه ټوټه چې ورسته دا غدل تکشیر دا بل الته بل الته بل الته بار سم نه قصه چې جوړ شي نو یې جلا کتاب جوړ کړی دی قصص الانبیاء را بازارو کې خرڅی د انبیاء او قصې د انبیاء او قصې د سره دي چې قصې سره په ترتیب دلته پرتې دي هغه د ملانه پس په خطر دي چې دا خو دلته و دا پر دغه ځای و دا پر دغه ځای بیا سره په ترتیب چې کې بار نه کړ ځین جوړ شي نو جلا کتاب قران دغه سره خص دي کړه دغه دي ټکی په ټکی تی سی ویني چې هغه د قتل مسله چې ورسته تر دې خبرې پیښه دا مخکې ذکر شو خبره دا د وس الله راوړ وإذ هاغ واخدر فيات كي قلتم تشتسي ويل اي بني اسرائيل سنگ مول يا موسى اي موسى لن نؤمن مج ايمان نرول لك استاد خاطر استاد وي ناو دكي هني زخ شتا با خداي پاک واي شدا شو كي خداي دي شو كي ولي خداي خبل نرا تواي در څه وخت نه منو حتى تر هغه وخت نرا چې مج وينو الله الا پاک جهره تن پشکار سم فاخذتكم الصاعقه فاخذت بيني ولستكم تسال صاعقه اغتك تک هغه شمال لاجم زکه ورته ورېږدل دغه رقم څو د ډېره غزابت څخه چې بره دات سره کوم خبره زکه ان پر ورېږدل د سربېره د خوا څخه هغه برېښنا او هغه د تنه ژه د دې زاري وروچاودل ور د واره برېښنا چې روانو دي کتل چې دات څنګه برېښنا او تجربه دغه دی وسوځه فاخذت راویني ولستكم تسال صاعقه تک څنګه وانتم تنظرون وانتم تستنظرون کتل تا چول رو نارا را وارد دغه ستا قاتل ستا مرګ داله چې مرګ راست خو مرګ خپل پس تر ګو ولیدي ش نو دغه دې بل جرم کړی دی او الله عز وجل ستا سره څه وکړ ته دغه جرم ورسته یې باندې کړی کنه چې ورته ګور ثم بعثناکم دا اتم نمبر انعام دی دغه معامله دا او اس قلتم یا موسی لن نؤمن داخل و من نمبر و اتم وس دغه ثم بیا بعثنا علاوه را و پاسه ولا سمجکم تاسی راغه سربیره برته خو موسی علی السلام زاری شروع کړي چې برای الله پاک نو چې زه اوس خپل قوم ته ورسم هغه به د اویاس په جوړ دیګر له دغه تری تام کړ ته دغه باندې دی بوته چې راځي خدای غوښ یاست مړی دی کړ خو د دې سره په جنگ اچي یا الله پاک کړي وجل خو خو به دی وجل وي چې زه نه وای په بدنام سو اوس خو زه په بدنامی ژوند الله پاک راځوي چې هغه زوس بیانې ثم بیا بعثنا مجرا و پاتسه ولاست راجوان دیموکراس کم تاس چه وقت من بعد موتی کم ورست تر مرک ستاس چه پده اتاک تدل تا مرس به یوش و روز مر پروت وی علاوه بیمی راجوان دی کرد لعلکم تشکرون لعل شاید چه کم تسن و تشکرون شکر اداقی چه علا پاک از ما دوغن غلطی او ستا دوغن معافی چه پر او بیال ادا چه مر ام سون برتا جه بل جوان در علا را نو ګوري په دنیا کې د دې نمونه که څوک درته چې ګسره په شسوي چې انسان یې پلان مړ سوی بیا به تر ژوندې سوی عزیر علی السلام کې برملا نقشه دا خو جلا د چا نبی د سل کال هغه مړ د سل کال بعد الله را ژوندې کې د اخرت سره چې هغه حساب په قران کریم کې بیا در لاره راست دغه د بنی اسرائیل دغه اویان نفر ډله چې موسی علی السلام بل دم دغه رقم د چې مرسول الله پاک به تر مړ ژوندې کړس د چا په دعا د موسی علی السلام چې هغه الله تزاری وکړ او هدف چې شدي لعلکم تشکر لعل رشایتکم تاسن وتشکرون شکر اداکی شکر ندادی چا تورات تر لدر کور سویدی اغه بمنی تاغه زمانه کی او در تورات ورسته چې بیا محمد علی السلام راځي اغه نبی بیا بعد اغه احکام ستا نسل منی نو دغه آیاتونه چې دا وسره رواج د بنی اسرائیل او معاملات په قران کې یجیش دا و چاته یجیش تاسو په خبره پوی دیلیاس دا و اغه یهود ته یجیری چې د پیغمبر په زمانه کې په مدینه کې موجود دي او دا قصید چې رسیدي دا غرد تنزل ساو کال د وزره کال مخ کې تیر سی وجه د دې د نه کګانو سره مګر احسان پر مسیح پروت د مسیح ته وای دا غسی متر سره کړی دا دا چې د دې د نه کسر وسو وای کې د سره وسو اوس به ایمان ته وړي شکر دا غ دشته به د قران کریم منی مګر دې نه منی نه شکر د الله عز وجل کوي تر کله اس په دې خبره باندې پوهیدل یاست نو اوس موږ د دې تر دغه ځای پورې چې دی د دوی موږ وس اته معاملات وکي ولې تر شپږ پنځه سم آیات باندې خبره ده د ودره ده د اته معاملات مار تلويشت پر کیږي چې اره وای د قصې سره ارتباط لري نو واخر دعوانا الحمدلله.